ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. اور قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق موافق ہدایت کرتے ہیں اور اسی کے موافق انصاف بھی کرتے ہیں. سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے. بنی اسرائیل میں ایک جماعت حق پر تھی. اس آیت میں آگاہ فرمایا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایسے بھی لوگ ہیں جو امر حق کی پیروی کرتے ہیں, حق کی رہبری کرتے ہیں اور عدل و انصاف حق کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں. جیسا کہ اللہ نے فرمایا, اہل کتاب میں بھی ایک جماعت ہے جو راتوں کی گھڑیوں میں آیات اللہ کی تلاوت کرتی ہے اور نمازیں پڑھتی ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ بعض اہل کتاب اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں, تم پر اور ان پر جو کچھ اترا ہے سب کو مانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں. دوسرے اہل کتاب کی طرح اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو روپے کے لالچ میں نہیں بیچتے. اللہ تعالیٰ کے پاس ان کو بڑا اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں. جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے, یہ کلام حق ہے, ہم اب بھی مسلمان ہیں, اس سے پہلے بھی مسلمان تھے. انہیں ان کے صبر کا دو دفعہ اجر دیا جائے گا. اور فرمایا کہ جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ اس کا حق تلاوت ادا کرتے ہیں, یہی مومن لوگ ہیں. اور فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے یعنی کتاب, جب یہ کتاب انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو سر کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور سجدے میں ان کا خشوع و خضوع بہت بڑھ جاتا ہے. بنی اسرائیل نے جب اپنے انبیاء کو قتل کیا اور کفر اختیار کیا تو وہ 12 گروہ تھے. ان میں سے ایک گروہ بقیہ 11 کے عقائد سے بیزار تھا. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ ہم میں اور ان میں تفریق کر دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ان کے لیے ایک سرنگ پیدا کر دی. وہ اس پر چلتے رہے یہاں تک کہ اسی راہ ملک چین میں جا نکلے. وہاں ہمارے موحد مسلمان تھے جو ہمارے ہی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب زمین پر رہو بسو اور جب وعدہ آخرت آئے گا تو ہم تمہیں حاضر کریں گے. کہتے ہیں کہ سرنگ میں 1.5 سال تک چلتے رہے. واللہ اعلم.